Április 6-án Magyar Péter közzétette a budapesti tüntetés résztvevőinek számára vonatkozó becslését. Facebook oldalán azt állította, hogy a rendőrség szerint 250 ezer, a kormány propaganda pedig 24 ezer résztvevőt jelzett, miközben valójában 300-400 ezer ember volt jelen a megmozduláson, írja a hvg.hu. A BRFK az RTL kérdésére azt nyilatkozta, hogy sohasem bocsátkozott becslésekbe, most sem teszi, és a szervezők irányába sem történt ilyen közlés. Az emberek szívesen ebben fogadják el több opció esetén azt a változatot, amely megfelel saját világnézetük és közösségük erősítésére. Még ha egy verzió később meg is dől, a belátás képességének hiányában hajlamosak lehetünk kitartani mellette. Hasonló módon nem okoz akkora impulzust egy későbbi helyreigazítás, mint az azt megelőző valótlan állítás. Ha pedig 10-20 év különbséggel tett állásfoglalásokban 180 fokos ellentmondás van, akkor is gyakran előfordul, hogy az ellentmondásra való rámutatás helyett csak a kedvezőbb kijelentésre hivatkozunk. Kicsinyes ez a számháborúzás, és nem kéne leereszkedni Rákai Kálmánnak a nívójára, aki 2 milliót számolt. 2 millióig tudott elszámolni, és aztán már innentől kezdve már nagyon egyszerű volt 7 milliárdig elszámolnia. Tulajdonképpen csak az első 2 millió volt nehéz. Egyébként csak így mondom, megnéztem direkt a korabeli felvételeket, amikor 2 milliót mondta, akkor még a parkolóval nettósítva volt a Kossuth tér, tehát oda nem lehetett állni, az le volt kerítve, tehát látszik a felülről. Tehát, hogy most biztos, hogy picit többen be tudott egyébként összegyűlni, azt nem, számokat nem akarok mondani, csak picit több, mert most be lehetett menni oda is, és így is tele volt, mint ahogy annak idén is tele volt. Ettől függetlenül mind a kettő esetben a utolsó vérig megy a számok szörnyű védése. Ez a szörnyű ez a számokkal való dobálózás, és ez a, tudod, mint egy péniszméregetés. Ez egyrészt kicsinyes, másrészt meg nem most kell sokan lenni, és tudod, nem az a kérdés, hogy mennyien voltak kint, hanem hogy fele ennyi embert rendszeresen ki tud-e vinni az utcára, mert ha fele ennyi embert, csak fele ennyi embert rendszeresen ki tud vinni az utcára, akkor állandósítani tud egy közhangulatot. Ha egyszerre ki tud vinni 4-szer ennyi embert, de nem tudja megismételni, akkor hiába. Akkor az a 4000 ember, akkor az csak egy jambori volt. És ezt kéne megérteni, hogy most nem az a lényeg, hogy mennyien voltak kint április, nem tudom, hatodikán. Mit számít április 6-a? Főleg majd 26-ban mit fog számítani? Jó, csak tudod. 26-ig kéne ezt a közállapotot, ezt a közhangulatot, ezt a közérzetet, ami most uralkodik, és amelyben Rogán Antal meg Habony Árpád nem nagyon találja a pillanatot. Ezt kéne állandósítani, és lehetőleg meg tudod fokozni a csapásszámot, fokozni a mozgósítás képességét. Tehát azt mondani, hogy legközelebb még többen, és nem azt számít, hogy most menjen. Szerintem a nagyszabású válasz erre a kérdésre az, hogy nagyon sokan voltunk, és még többen leszünk. Nem tudom a számokat, de mit számít? Tudod, majd a választáson kell sokan lenni. Valójában. Nyilván nem lehet megmondani, hogy ki kezdte, vagy ki nem kezdte, de, de nagyon hamar elindult az egyébként már az én Facebook falamig is eljutó megafon, cunami erről, hogy pár ezren oda tévedtek. Ugye tudod, mint a múltkor az Azaria koncertre kiszédülő pár száz ember, és hogy korai időpontban lefotózott tényleg még csak lézengéssel alátámasztva. Tehát, hogy igazából azért van egy elég erős ilyen hergelés e tekintetben, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy a másik fél esetleg nem tudatosítja a valóságot. Tehát eljutott azért szerintem a Bohár Dániel A-riporter tudatáig is a bújjav képek alapján, hogy itt lehet, azért kicsit többen voltak. Neki mégis fontos volt azért sugalni, hogy milyen kevesen, de főleg a rajongóinak, tehát hogy olyan szintű a kapaszkodás, én most tettem ilyen szafarit, komment szafarit, nagyon rég nem csináltam ilyet, de most az utóbbi pár napban többször rászántam magam. Ennek az egyik oka, hogy ugye ők jöttek hozzám, és akkor már ugye a fizetett tartalmaik annak ellenére, hogy eddig nagyon jól elkerültek, látszik, hogy most nagyobb merítésre lőttek, hozzám is eljutott. És akkor hát reagáltam bizonyos dolgokra, és elképesztő volt látni egyfelől azt a működést a kommentelőkben, ami nem biztos, hogy tudatos, de ugyanaz, mint a ugyanaz, mint a Boldog Karácsony, tehát hogy bármit írhatsz, azonnal jön egy teljesen más, ami az, annak az oldalnak egyébként úgy általában az álláspontját erősíti, és akkor egy idő után meg az, hogy te hülye vagy, illetve tehetségtelen, ezt nagyon hamar megkaptam, nem derült, hogy mivel foglalkozom. Semmi, tehát egyetlen dologban lehettem tehetségtelen az összetett mondatok szerkesztésében. Ez egyébként kicsit nagy képűségnek hangzik, de úgy néz ki, hogy ebben viszont pont én tűntem a tehetségesemnek a vita partnereimmel szemben, de ez most mindegy is, de hogy az a módszer, hogy mindegy, hogy mit írsz, azonnal valami olyannal, amivel neked vissza lehet vágni, de nem releváns, azonnal az első. A második lépés, hogy akkor valahogy beléd kéne, és a harmadik az, és ez is, és ugyanez a forgatókönyvtől összelefutott. De ez a komment lincselés, ez a legtöbb ilyen viszonylag egyetértő csoporton belül, ez megtörténik. Tehát ha oda valaki egy száll magában betéved, meg is nem mondták, pedig hogy mit keresek itt. Meg is mondták, sőt, takarodj innen. Mm-hmm. Tehát, hogy honnan? A Facebook hirdetésből, ami megjelent az oldalán. Tehát, ha beleállok az arcodba, hogy te azt mondtad, hogy kicsi a péniszem? Te tényleg ezt mondtad? Ismételd meg! Azzal én mit demonstrálok? Azt, hogy nagy? Hát alig ha. Az, hogy zavar, a, hogy az, azt mondják, hogy, zavar, hogy kicsi. Igen, a zavar, hogy azt mondják, hogy kicsi, és vajon miért zavar ez annyira? Vajon nem miért? Akarod megmutatni, vajon mert illetve. Vajon miért? Na, ugyanez van ezzel a számháborúzással. Mm. Az, aki azt bizonygatja, hogy nagyon sokan voltak a rendezvényemen, az nem az erejét demonstrálja ezzel, hanem a gyengeségét. Az, aki belemegy ebbe, hogy azt hazudtátok, kevesen voltunk, de nagyon sokan voltunk, én mögöttem rengeteg ember áll. Tudod? Ezt nem neki kell mondania, nem neki de kéne mondania. Az a jó, ha róla mondják, és az a nem jó, ha igen. Ő mondja magáról. Jó, de igen. A fordítottja éppennyire igaz, hogy ha azt kell mondjad, hogy 20 000 embert láttam, hogy jobban jöjjél ki belőle, az meg azt mutatja, hogy aggasztana, ha mindenki sejtené, hogy többen volt. Bohár Dániel is a gyengeségét, csak a különbség az, hogy a Bohár Dániel ebben a helyzetben, meg a Bohár Dánielnek a törzse ebben a helyzetben tényleg gyenge. Jelenleg ők azt se tudják, hogy mit reagáljanak, jóformán csak mocskolni tudnak, és képtelenek arra, hogy egy nyomorult békemenetet kivezényeljenek az utcára, mert éppen nem érzik az erejüket. Ezzel szemben ott van a másik oldal, Magyar Péter, amelyik ereje teljében van, amelyik hallatlan mennyiségű embert tud kivinni az utcára, és közben arról győzköd mindenkit, hogy rengeteg embert ki tudok vinni az utcára. Nem tudod, láttuk, ott volt a rengeteg ember, nincs szükség erre, ezzel csak a gyengeségét demonstrálja. Mindkét oldal, csak a különbség az, hogy az egyik oldal az éppen eléggé erős, a másik oldal meg éppen nagyon gyenge. De és egyébként meg ugye elérésben, nem is az elérésben, inkább a megjelenésben meg pont azért elég nagy ereje van, hiszen számtalan platformon egyszerre próbálkoznak, és gyakorlatilag a Bohár után, aznap meg utána lévő napokban volt ilyen időszak, hogy 20 percenként posztolt, ami nem volt azért korábban jellemző rá, és ráadásul tényleg, mintha esne szét ez az egész A-Reporter, A-Reporter ZRT, tehát egyébként nekem régóta még bennem van ez a kérdés, hogy vajon mennyire lehet frusztráló az, hogy egy olyan pályán, vagy te igazán jó abban, amiben szerinted jó vagy, ahol eleve egy kicsit, tehát Magyarországon eleve ugye vannak lejtősve pályák, és akkor van a csínó szektor, ugye a csinovnik szektor, ahol nem biztos, hogy a legnehezebb bejutni, ezért sokan lehet, hogy azért ragadtak ott, én is jártam ilyen helyeken, még dolgoztam is ilyen helyen, és akkor egy ilyen helyen még plusz lejtőt adnak nekem azért, mert ilyen szerepköt tudok betölteni. Tehát, hogy ez eleve szerintem okozhat... Az a hűmértelked. Egy kicsit igen. Az a lejtő, egy lejtős hűmértelek, igen, mert igen. Akkor látod a naplementét. És akkor ott van az, hogy na, én tudom úgy forgatni a szavakat, és tudok olyan összeszedetten megfogalmazni dolgokat, és olyan ütősen tálalni, hogy aztán az tényleg virális lesz, és eljut emberek ezreihez, tízezreihez, százezreihez, de hát ez a lejtő mutatja, hogy szinte, hogy nem, mert hogy fizetve, én úgy találkoztam ezzel, és eddig nem igazán, néha mondom régebben ilyen kis kirándulásokat tettem, de most kifejezetten hozzám érkezett meg, mert én annak idén én is hirdettem Facebookon pár dolgot, és lehet, már nem ilyen eladtam dátákat, hanem Facebook hirdetéseim voltak, és láttam, hogy hogyan lehet szépen testre szabni, hogy például milyen oldal a követőinél jelenjenek meg. Na most az én profilom alapján valószínűleg nem véletlenül eddig sose kaptam Bohár meg Deák Danis sztorikat, meg posztokat, na most de. Tehát valószínűleg sokkal nagyobbra nyitották. És tudod, mit követtél be az utóbbi pár hétben, vagy pedig úgy érzed, hogy tényleg nyitottak, és most pont nem a saját táboruk hergelésére akarnak kommunikálni, hanem próbálnak szélesebb körben, de közben meg ugyanazzal a kommunikációval nehezebb. Igen. De szerintem nem az a cél feltétlenül, hogy akár mondjuk engem meggyőzenek bármiről, viszont az, hogy a hergelés, tehát és esetleg nem tudom, hogy ez jelente bármit is nekik, hogy energialekötés, és a többi, hogy 15 ismerőssel rendelkező öreg nénik a profil képével rendelkező profilok, akik ugyanazt a hármast csinálják, tehát mondom, többször előfordult különböző profilok, ez a először mellé, aztán egy pár komment után, mikor visszautaltam, hogy ismét nincs válasz, tehát csak mellé, akkor jön a annyi agyadod, mint a galamnak, ez a legfinomabb, aztán egyre csúnyábbak, aztán takarodj, és aztán jött az, hogy... Mellé beszélt, megalázás és elüldözés. A gyász szakaszai, és aztán végül letiltás, tehát engem tiltott le az illető, ez többször előfordult. Kicsit úgy éreztem, mintha lenne, mintha lenne erre egy szkript, hogy így megvan. Például megpróbáltak behúzni, hogy esetleg én is ilyen nőbántalmazó vagyok, hogy az a bajod, hogy nem tudsz ledőzni egy nőt kommentben. Tehát ilyet mondott arra, amit egy, és most már annyira, hogy is mondjam, tényleg bennem volt ez a safari érzés, hogy felvételeket is készítettem, tehát screenshotokat, csak hogy mert láttam, hogy kitörölgetik, és úgy kell szólni aztán a tesómnak, meg barátaimnak, hogy küldjétek már el a screenshotokat, mert én már nem látom, ugye? De hogy nem, és nagyon szép, hogy sem személyeskedés, sem egyéb részemről nem hangzott el. Nem említettem a Magyar Pétert, nagyon hamar eljutottunk oda, hogy a Magyar Péter miket csinál meg, hogy az embere vagyok. Én mindig jeleztem, hogy de hát és ezek szóval... kommentelők. Ezek tehát kommentelők. Ezek nem az oldal fenntartók, hanem persze. Azt jelenti, hogy az ő követőik, akik fizetett, több 10 millió forintba került, hogy ott legyenek és kövessék őket. Igen. Ők át vannak itatva a jelenséggel, ami éppen történik. Hát a hatalom magukra veszik a hatalmi kommunikációt, és ezáltal ők maguk is hatalomnak érzik magukat. Úgy érzik, hogy ők ennek az országnak az urai, mert a szellemiséget osztják, és abban a szellemiségben vesznek részt. De Robi, sőt, érvényesítik azt a szellemiséget. Befogadták azt, hogy ezek szerint Magyar Péter ellen harcolni fog kelleni. Persze, ez így van. Több 10 milliót költöttek, hogy a követőik megtudják ezt, hogy nem, ez nem egy piszlicsáré dolog. Mint 3 hete arról volt szó, hogy jellemző, hogy csak a baloldali sajtó foglalkozik vele. Érted? Még tartottunk itt egy hónappal ezelőtt. És egyébként tök érdekes szerintem, hogy vagy lehet, hogy egyáltalán nem érdekes, hanem triviális, hogy miközben akár egy Boldog Karácsonyt, akár egyéb kicsit szofisztikáltabb módszerekkel, újabb ügyek bedobásával régebben azért működött, élt a hatalom által működtetett média, hogy ugye inkább arról beszéljenek, tehát irányítanak, tematizálnak a közbeszédet, szokásos, hogy ezt kicsiben, de valahogy autonóm módon csinálják a kommentelők is, és nem is biztos, hogy tudatosan. Tehát, hogy azonnal, akár Gyurcsány. Azt mondja a Robi, hogy leutánozza az ember elsajátítja. Igen, tehát, hogy mondom, hogy nem... De magadat tudom. Vajon megfigyeled-e? Na magad ügyévé teszed, hogy most a Magyar Pétert szét kell ütni, és akkor szétütöd a magad szociális környezetében elvégzed azt a munkát, ami egyébként a nemzet nagy feladata de, most. De hogy magát a módszert is, úgy értem a működést, és azt viszont nem hiszem, hogy kaptak scriptet. Arra azt már tényleg nem tudom elképzelni, hogy ennyi kommentelőt irányítgassanak. Nem könyvből tanul megbeszélni, hanem az anyától, utánzással. Ugyanígy működik ez a viselkedés, mint a átöröklés vagy átmásolás. Bennem az bujkál, amikor erről beszélgetünk, hogy ez nem történik másképpen a legtöbb emberben. Azaz, ha ezt észreveszed, vajon észreveszed de saját magadban, hogy te milyen képességet sajátítottál el, milyen vitakultúrát, vagy milyen fajta ingerültség felvételt, ami benned van. Tehát az, hogy ezt baromi nehéz megérteni, mert soha nem látod magad kívülről, sőt, beszéltünk itt már erről, soha senki nem ismerhet téged, se te, se más. Mert másnak te nem mondod el a legbelsőbb titkaidat, te pedig soha nem láttad magad elfogultság nélkül. Ezért végül egyetlen ember lesz, aki pontosan tudja, hogy milyen vagy, aki téved az információk alapján. Uh-huh. Tehát úgy, ahogy az állóra egy nap jól kétszer téved, igen. Pontosan mutatja az időt, csak így lehet nagyjából tisztán belőni, hogy te ki vagy. Szóval az, hogy elsajátíthatsz te is ilyeneket, azok a minták, ami számodra egyébként teljesen kedves. Az, hogy mondjuk kikelsz magadból, ha az emberi szabadságjogokat sérti valami, ez egy ilyen minta. Csak te úgy érzed, hogy ez a helyes. Igen, én is így érzem, hogy ez a helyes, de ez egy elsajátított érzelmi viszonyulás, és egy együttérző magatartás úgy érzem a többi ember felé, ami nem is az én dolgom, hanem az övé, de közben meg úgy érzem, hogy a szolidaritással is van dolgom, tehát mégis az én dolgom, ha a másikat bántják, de ennek a tengelynek a másik végén az a vók áll, ahol olyan dolgokat, a szélsőséges vók áll, mert nincs gondom egyébként a felébredés fogalmával, de olyan, olyan dolgot védenek még épp meg, amit nem támad senki, és az érintett ember se tud róla, és nem kérte, és nem igényelte. Tehát, hogy a végén őket védi az... lincselünk valakit, mert egyszer véletlenül azt gondolta, hogy majd akarná, de nem akart. És ha én a vókot védem esetleg, akkor nem tudom, az a már, vagy még vók vagyok, vagy ez... ez sajnos, nagyon meta, ezt szokták nagyon, ilyenkor mondani. Igen, bocs. Minden esetre én nekem volt, mondom, régebbről is némi ilyen élményem, most viszont így valahogy jobban rám szakadt rá ez a cunami, hogy milyen őrület folyik itt, és más, nem olyan nagy közvéleménykutatást nem végeztem, de volt olyan ismerősöm, aki hasonlóan nem látta még ezeket a tartalmakat, és ő is most megkapta, tehát ezért is gondoltam, hogy most kicsit ilyen turbóra kapcsolt, és igen, én is azt gondolom, hogy nem minket akarnak meggyőzni, hanem a hergelést akarják leginkább a saját tábort akarják összetartani. Arról van szó, csak hogy a Magyar Péter, a Magyar Péter, a legnagyobb félelmük az az, hogy a Magyar Péter az fideszeseket tud megszólítani, hát, akik tudatos. Elpártolnak a Fidesztől. Ez a legnagyobb félelmük. Nagyobb félelmük, mint az, hogy a Magyar Péter az elszedi a küszöbb környékén tanyázó pártoknak a szavazóit, és kvázi lecsapolja azt a mocsarat, ami a képviselet nélküli pártokból áll, ugye pártok szavazók nélkül, viszont frakcióval, meg óriás képviselői, meg óriás frakciótámogatásokkal, tehát közpénzekkel kitömve ezeket lecsapolja, és a még annál is nagyobb félelem, mint hogy megszólítja azokat, akinek nincs pártjuk, akik nem szavaznának, akik a passzívak, akik elfordultak a politikától. Tehát a legnagyobb félelmük az az, hogy a saját táboruk fog elkezdeni apadni, és ezt kell megakadályozni. Tehát hogy valójában ez a kommunikáció, amiben te belekerültél, ez nem a bizonytalanokat, és nem a ellenzékieket célozza. Nem győz meg senkit. Valójában a cél, és ez az igazi baj ezzel a posztmodern politikával, meg a posztmodern média kommunikációval, és média és marketing kommunikációval, meg a média demokráciával, hogy egyre kevésbé a közügyekről szól, egyre inkább az identitásokról szól, és már egyáltalán nem a társadalommal kommunikálnak a pártok, mozgalmak, kurzusok, hanem mindegyik a saját táborral kommunikál, és már az dönti el a választást, nem az dönti el a választást, hogy a választók nagy tömegét melyik jelölt győzi meg, hanem megmerevettek a frontvonalak, befagytak a kurzusok, nincs átjárás. Be kell zárni az ajtókat, nehogy változzon valami. És az dönti el a választást, hogy ki viszi el nagyobb számban a saját táborát szavazni. Tehát Karácsony Gergely azért lett Budapest főpolgármestere, mert két nappal a Borkai ügy után a Fidesz szavazók olyan akkora undort éreztek az állampárt iránt, meg ez iránt a regnum iránt, hogy inkább távol maradtak az urnáktól, és akkor ellenzékiek többségbe tudtak kerülni. De nem azért, mert több ellenzéki ment el, hanem azért, mert a fideszesek nem mentek el úgy, ahogy szoktak. És az nagyon különös, hogy Tarlós István bukott bele Borkai Zsoltnak a jaktozásába. Borkai Zsoltot meg újra választották. Tessék, mert Tarlós bácsi ebből majd tanul. Egyébként a lehet, hogy a kapkodás része, vagy nem tudom, milyen stratégia része az, hogy a szemlátomást amúgy a MTV, a környéki tartalom az már kevés, sőt, szerintem igazából nem is jelentős a haszna. Mégis irgalmatlan pénzt továbbra is öntenek bele, miközben az egyik szerintem szintén félelmük az a hamarosan szavazóképesek, vagy éppen már szavazóképessé váltak, és őket meg főleg nem ott akarják megszólítani. Ugye és erre stratégiájuk sincs. A Bohár Dani az egyetlen reménység. Ne, azért a Trombitás Kristófnak szerintem a fülbevalója az a másik reménység. Nem a Trombitás Kristóf, hanem a fülbevalója. Igen. Hiszen látni az ember az, nagyjából abból épül a 21. századi Magyarország. Az Orbán Viktor uradalma alatt. Na és tehát, hogy szerintem eléggé és komoly azért a jelenlét azért most már tényleg minden fronton, ezt talán nem is kell bizonygatni, de hogy szinte felesleges is a többi, viszont ezt, ebben is azért eléggé érződik most a kapkodást, mintha nem olyan összeszeretlen, és amúgy minden szempontból tényleg ugye lejtős a pálya másokéval, nagyon aszimmetrikus ugye ez a küzdelem a kormánypárt, meg mindenki más közt, igazából nem is azt mondanám, hogy ellenzék, mindenki más. És nyilván az erőforrások meg egyebek miatt, de hogy például egy taktika, amit nagyon jól tudnak alkalmazni, és szintén most már a követőik is, hogy mondunk valamit irgalmatlan sok felületen, amit aztán a hivatalos helyen rákérdezünk, akkor ki, ja nem. És teljesen mindegy, mert az, ahol nagyon sok, mondok egy példát, hogy a magyar Vargáné Magyar Péter tényleg csak azért volt alkalmazva, mert illetve ez folyt napokon át, hogy a futballista feleség, igen, és egyébként ki lett mondva több helyen, hogy te, igen, hát ő csak azért, csak, és akkor rákérdezett az egyik tévécsatorna az összes minisztériumnál per egyesével, hogy ez a gyakorlat, ez létezik. Szerint ez így működik? Igen, és mindenhonnan ugyanaz a tök karakterre ugyanaz a válasz jött vissza, nyilván nem, csak kicsit hosszabban kifejtve, vagy nem. Tehát, hogy ez egy kivétel volt. Teljesen jól tud működni az, hogy mondunk valamit irgalmatlan nagy fronton hatalmas eléréssel, aztán, hogyha hivatalossá válhat ez a dolog, akkor azonnal tudjuk mondani a másikat. Ez ugyanígy persze megfigyelhető bizonyos brüsszeli viselkedés a doktor miniszterelnök úrnak, meg az itthoni közt, ugye, a utcai harcos. Tehát, hogy ez szerint, és ez még nem is pénzkérdés, ez is egy olyan aszimmetrikus helyzetet okoz ez a taktika, és van még egy pár azért nekik, úgyhogy igazad van, sokkal jobbak, mint az én szuperképességem. Azt hiszem, akkor éppen az ellentmondásoknál tartunk, mert tényleg a bejátszóban felvetett dolgokon igyekszünk végigmenni, tehát amikor az ember ugye azzal szembesül, hogy valaki vagy időben, vagy térben tesz két állítást, amelyek egymással szemben 180 fokban állnak, és ellentétesek, lásd, ahogy mondtátok az előbb, a főnök Brüsszelben, meg a főnök itthon, de lehetne ez a főnök beszéde 2007-ben, meg ma. A Telexnek van egy csodálatos 9 perces videója, már nem is tudom, hogy mi a címe, azon szakadtam a röhögéstől, én nem annyira követem a csatornát. Az volt a címe, azt sose fogom megtudni, mert angolul írja ki, hogy halljak meg. De hogy a Fidesz legnagyobb ellentmondásai az elmúlt 10 évből, vagy valami ilyesmi, hogy ezzel hogy számolsz el, amikor valamit szemlélsz, mert hogy te is egyébként kerülhetsz ellentmondásba, mert vannak olyan dolgok, amiket én 2003-ban mondjuk, vagy 2009-ben valahogy gondoltam, mert akkor felmértem, hogy mi a terep, vagy hogy érzem, és nagyon nehezen jövök ki néhány ilyenből, mert baromi nehéz a saját véleményedet megváltoztatni, mert először is be kell lássad, hogy a másiknak is igaza lehet, tehát, hogy érvényes egyáltalán, amit mond, majd végül azt is belátod, lehet, hogy kevés ilyen eset van egyébként is, de azt a keveset is nehéz végigfuttatni, hogy a kettő közül most már az övé a valószínűbb, és a végén azt mondod, hogy tulajdonképpen én akkor érzéketlen voltam, és tévedtem. Na, arról van szó, hogy a dupla gondol erejével oldják fel az ellentmondást. Tehát, hogyha ezt a videót, amint ekkorát szakadtál, megmutatod egy fideszesnek, aki hithű, aki a belső mag tagja, mondjuk annak a 1,5 milliónak a tagja, amelyik eltántoríthatatlan, erős érzelmi szálakkal kötődik, akkor ő egy kognitív diszonanciát kéne, hogy érezzen. És ezt a kognitív diszonanciát neki el kell oszlatnia. És a dupla gondol mechanizmusa oszlatja ezt el, ami által a kijelentés nem a valóságra vonatkozik, és nem a valósághoz tartozik, hanem Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, vagy valamelyik hűbéresének a mondása, tehát tőle ered. Nem a valóságra való vonatkozását vizsgáljuk, hanem az eredetét, ő mondta, tehát helytálló. És ez minden pillanatban felülvizsgálható, tehát hogyha ellentmondás mutatkozik, akkor nem a valóságra vonatkoztatjuk, hanem a származási helyétől eredeztetjük. És a származási helye hitelesíti, nem a valóságra való vonatkozása és a helytálló mi volt. Tehát arról nem van szó, tudlak hogy... követni, Robi, te túl szofisztikált a gondolat. A dupla gondol az azt jelenti, hogy ha van, mutatkozik ne, egy... Ne azt magyarázd el, amivel minden adásban jössz az Orwell-es. Azt mondd el, hogy mi ez a származtatási hely. Tehát, na, hogy az, hogy nem veti össze a két állítást, valamit, és nem látja, hogy ellentmondás nem van. Nem azt nézi, hogy mi? Az, amit mond, az vonatkozik-e a valóságra, vagy sem. Tehát igaz vagy hamis. Mm-hmm. Nem azt nézi, hogy amit múlt héten mondott, és amit most mond, ezek mutatnak-e ellentmondást egymással, mm-hmm. vagy illeszkednek-e egymáshoz, hanem külön-külön értelmezi mindegyiket a forrása alapján, tehát a, de mind a kormányinfó a hangzott el, tehát az. Helytálló. Igen, és ja, a forrása hogy minősítés, nem a valóságra a vonatkozó. Diszonanciát, hogyha mindkettő forrása ugyanaz, ne, azzal oldott fel a kognitív diszonanciát, hogy az akkor igaz volt, ez meg most igaz. Értem, tehát a valóság közben megváltozott, és az én speakerem, akit én kedvelek, így most már értem, és erre is gondoltam, csak konkrétan nem lehetett érteni, de igen. Tehát akkor a valóságot kell megcsavarjam, mert az, aki ott beszél, azt én szeretem, és biztos mindig igazat mondott, ezért akkor az volt a helytálló, most meg ez. Nincsenek általános érvényű igazságok, hanem mindent a pillanatban szabad csak értelmezni, és a pillanatban bármi igaz, amit mi mondunk, és bármi hazugság, amit ők. Ráadásul még ezen vagyok nagyon, hogy az időben ezt könnyebb mondani, hogy hát 2007-ben még más volt a szitu. De amikor arról van szó, hogy előadja a szabadságharcost a minden fölötti úr, aki itt minden fölötti úr, Kínában egy tollodébb rakosgató, kellemetlen, nem tudom, a gimp a ponyvaregényből, a Brüsszelben pedig szabadságharcos, és ezek között viszont nem telik el 10 év, hanem egy másfél órás repülőút, vagy Kína esetén 8,5 órás repülőút, de hogy ezek szerint, mivel nem 8 órát kell uralni, hanem a pillanatot, ezért az is elmúlik, amint hazajön onnan, amint a szomszéd szobába átmegy valaki, már azóta annyi idő alatt van lehetőségem megengedőnek lenni, és azt mondani, hogy jaj, de hát az elmúlt 4 másodpercben bejöttek a friss hírek, most már úgy van. Egyébként szerintem az átlag hívő, ő nem feltétlenül gondolkodik ilyen cizelláltan. Egyszerűen az van, hogy legalábbis nekem az volt a tapasztalatom, hogy ha vitába keveredsz, akkor sokkal inkább nem is hallom azt a részt, és akkor másról üvöltök, és nem lesz reflektálás arra a részre, ami tényleg ennyire kínosan döccen. Tehát ennyire, amikor nem tudok szabadulni ettől a Bohár úrtól, de hogy az a mottoja, hogy én kérdezek, ők futnak, és akkor mikor egyrészt ugye vannak nagyon jó videók arról, hogy hogyan menekítik Varga Juditot, hogyan menekül Bujkába Alok Zoltán, hogyan menekítik a miniszterelnök főnök urat, rengeteg tartalom van, és ennek ennek valaki, mikor így csak finoman utaltam, hogy egyébként így nem biztos, hogy az ők futnak, ez ebben a relációban igaz, mert amúgy igaz, csak pont a másik oldal újságírói elől, vagy nem a ti csapatatok elől szoktak menekülni, akkor az jött, hogy bizonyítsd. És akkor raktam be egy-két ilyen videót. Az, mintha nem lett volna, ami láthatatlan lett. Azok a kommentek láthatatlanok voltak, és ugyanúgy ment tovább a beszélgetés, mint az nem történt volna meg. És ez azért van, mert az én folyamatosan védelmezi önmagát. Tehát, hogyha te kognitív diszonanciába hajtod, akkor az én elkezd védekezni, és kvázi vakfoltba tolja azt, ami az ellentmondásba hajtaná őt. Igen, ez egy természetes működés, és érted, ők az énjüket kiterjesztették a Fideszre, terjesztették az állampártra, meg a pártállamra. Ennek megfelelően, ami az Orbán Viktort ellentmondásba hajtja, azt ők nem veszik tudomásul. Ez olyan irracionális viselkedéseket szül egyébként, mint a legrosszabb párkapcsolati vagy családon belüli viták szerintem, amikor már semmi között, már az kiindul a okhoz se. Nem veszitek észre, hogy csak ingerültek vagytok, nem pedig erről a dologról vitatkoztok, ami itt a téma. Tehát elég volna azt csinálni, hogy nem kéne értelmes szavakat kiadni, mert nem az a gond, amiről beszéltek, hanem az, hogy kiadd a dühödet. Hogy valójában azt akarod mondani vele, hogy utállak, és elegem van belőled. És szerintem nagyon sokan nem veszik észre, az nyilván én rám is lehet azt mondani máshogy kívülről nézve, hogy én sem veszem észre, hogy hogyan váltak eszközeivé ennek a... Erről beszéljünk. Nem arról, hogy ők hogyan váltak eszközeivé, hanem hogy nyilván te sem veszed észre. Hát, hogy észre. Én sem veszem mert, észre, hogy, mert hogy én ebben azt szeretném gondolni, hogy a világ szimmetrikus, és hogy ahogy az előbb mondtam, hogy mondjuk a szabadságjogokhoz fűződő viszonyodat, ahogy megtanultad és átérzed, és valakinek a hazaszeretetnek a fogalma az valami, és ahhoz épített, és ahhoz a fajta hazaszeretethez épített fel egy magas érzelmi viszonyt, ezért nem fogja szemlélni, hanem ő, neki az helyes, és helyes is. Érted? Tehát ugyanonnan közelíti, nem egy rossz indulat, hanem egy más értékrendből következik egy magas érzelmi viszonyulás. Mi is hívők vagyunk egy csomó mindenben, amikor mondjuk azt mondják, hogy van egy ilyen elmélet, hogy és biztos, hogy negyed tudományos se, hogy mondjuk lehet, hogy az ember az úgy nyert el az öntudatot, hogy megevett egy gombát, és én hajlamos vagyok ezt elhinni. Mármint a majom. Mert a, igen, de hogy hajlamos vagyok elhinni, mert én azt gondolom, hogy a pszichedelikumok tényleg mutatnak olyat, amit nem tudtál, és tesznek téged olyanná, amilyen addig nem voltál, és nem 5 percre, hanem egy életen keresztül akár. Én azt gondolom, hogy mi is hiszünk dolgokban, csak közben, és ezért ne kívülről elemezzük, mert bazi nehéz utána belülről elemezni. Mondok én olyan élményeket, ahol én kellemetlenül éreztem magam, hogy ami ellen én úgy ágáltam, az igaznak tűnik, pedig jobban esett volna azt mondani, hogy soha egy olyan eset sem történik. Például nagyon ellenérzést kelt bennem a mai napig, amikor azt a szót meghallom, hogy fősodratú média. Értem, hogy van olyan, hogy mainstream média, meg a vezető sajtótermékek, de amikor ez lefordításra kerül magyarra, akkor úgy érzem, hogy ezt a Tomcat videógyártó és közönsége, aki ilyen elég jobbos, egy szűkkörű véleményt képvisel, máshonnan tájékozódik, és rögtön már azt érzem, hogy a kurucinfón vagyok, és hogy itt minden hazugság lesz, és amikor meglátod egyébként, mit tudom én, 2-3 évig ellenállsz egy információnak, hogy elismert, hogy ez nem 0%-ban, hanem mondjuk 4%-ban fordul elő. Tehát nem 0, nem is 25, nem is 100, De te azt gondoltad, hogy ezek hazudnak, és utána látod videón, hogy nem, ott tényleg azok a tömegek épp úgy viselkednek, abban az országban tényleg az történik, tényleg van ilyen típusú bűncselekmény, tényleg kellettől a dologtól tartani, vagy legalábbis igazolhatóan előfordul, és látsz egy videó összeállítást mondjuk 12 esettel. Így kéne éreznie magát valakinek, ha megnézi ezt a 10 év ellenmondásai telex videót. Én nem. Ilyenkor, tudod, hogy kicsit kimenekülsz abból a szituációból, hogy na most kéne fölhívnom azt a haveromat, akinek mondjuk azt mondtam, hogy semmilyen egy utcányi nógózóna nincsen Brüsszelben, hogy figyelj, hülyeségeket beszéltem. Tehát nem az van, hogy neked van igazad, nekem meg nincs, de hogy ez a vagy A vagy B, és fekete vagy fehér álláspont, ez tévedés volt a részemről. És ezek ilyen pusztulat pillanatok az önérzetedre nézve. Én nem tudom, hogy mit jelent ez, hogy fősodratú média. Sejteni vélem, hogy mit értenek ez alatt, de az... Érzed te is a szagát a kifejezésnek. Vagy jelent valamit, vagy nem. Tehát vagy a CNN-t is jelenti, és a Fox News-t is jelenti, igen. Vagy egyiket se jelenti, de hogy csak a CNN a fősodratú média, és a Fox az meg nem az, na ilyen nincsen. Nem, ezt a kifejezést ezek... pont azok használják, akiknek a konteós, de úgy konteós, hogy 80 konteóból 79 hülyeség egy, meg majd kiderül, hogy igaz lesz, de van közte olyan, mint az ilyen című filmben, amikor az egyik hülye az akkora hülyeséget talál ki, hogy hát kiderül, hogy az úgy van. A mainstream és a fősodratú az ugyanaz, érted? Main, fő, stream, mint forrás, patak, sodró, tudod, áramlat, az a sodratú. Csak lefordítja azért, mert így ő ír erre a kifejezésre. És egy kicsit igen, így... de igen, de tudod, a, vagy a Fox is mainstream, és a CNN is mainstream, vagy egyik sem mainstream. Szerintem mindkettő mainstream. De azt állítani, hogy a CNN mainstream, a Fox meg alternatív média, de nem, vagy de underground, nem underground de, média, de, nem de így érti, ezt. De így nem érti. Nem tudom, hogy így érted, pont te így úgy érted, érted, hogy ő így viszont érti. Viszont azért nem nagyon szokott lenni olyan hivatkozás, hogy ez a pozitív, hogy hát de hát a fősodratú média is ezt mondja, hát így hidd már el, ilyen nincs. Inkább van az, hogy te hiszel a fősodratú médiának, tehát hogy ez igazából csak a igen, ez egy lerántós, szerepkörből érkező kifejezés. Lehet, hogy azt jelenti, tehát hogy egyik kontextusában, a probléma az, hogy nem is egyértelmű, hogy mit jelent. Tehát a Robi most eldöntötte, hogy az az ember az úgy érti. Én más állásponton vagyok, én azt mondom, hogy nem tudom, hogy hogy érti, sőt, visszaél azzal, hogy nem mondja meg, hogy pontosan mire gondol, mert így mind a kétféle embertípus bólogathat. Van a Fox és a CNN együtt elnyomtak minket, itt tulajdonképpen a fősodrat az elitet jelenti, és mi vagyunk a túloldalon kis emberek. A másik narratívában meg az van, hogy a baloldaliak a CNN-nél elnyomtak minket, és mi polgárháborús, vagy mik vagyunk, szabadságharcosak vagyunk, mint a főni, mi itt a Fox News-nál, ez egy kis csatorna, ez egy családi cég. És egy rókáról van elnevezve. Lehetséges, hogy ez mind a kettő fősodratú, de akkor mi a nem fősodratú média? Hát az enyém. A Hihetetlen magazin? A legkisebb királyfi. A Hihetetlen magazin. Szerintem harmadik évezred. Tényleg egy kicsit mondom, ez egy lerántás a célja, a színvonal lerántás, meg egyéb szempontból is lerántás az adott médiának a így hivatkozás a médiára. Van egy közös ismerősünk, aki egy időben rendszeresen ilyen kényszer posztolásban volt, nem tudom, lehet még most is tolja, és rendszeresen olyan dolgot, ami egyébként az ő oldalát felháborította, azokat posztolta úgy, hogy a másik oldal által hogyan tálalják, és azzal kezdte minden posztját körülbelül, hogy a független objektív szerint, a független objektív, és zárója Fos mindig ezt így oda tette, és hogy nyilván itt nem arról volt szó, hogy ő szeretné kihangsúlyozni, hogy igen, a függetlenek, hanem arról, hogy az folyamatosan azt próbálta úgymond lerángatni nagyon szét volt esve szegény. Igen, de az esbetű, az mi a független objektív? Sajtó, értem már. Igen, de én is számolgattam, mert a szerint. Szerint, ezt nagyon szeretem. Az csak fosz, igen, nem jön igen. Ki a lépés. Szóval de van ilyen élmény? A Robinak a vélemény csokrában is van olyan, amivel én nem értettem egyet, és nem tudom, hogy ő se értett egyet a dologgal akkor, és azóta változtatott, vagy ő eleve ott volt, de akkor mi, amikor te például a háromigenes népszavazásról beszélsz, vagy amikor tökre úgy tűnsz, hogy te 2006. október 25-e reggeltől mondjuk, te már a szemkilövetések és a nem csőcselék, és itt, de mert egyébként nyilvánvalóan nem azt a 32 darab kapucnis embert szelektíven érte ott támadás, hanem mindenkit, aki oda kiment egy valós legitim elégedetlenség alapján. És ezzel egyébként én is így vagyok most, de alapvetően mondjuk az első hónapokban vagy években én ott a közbiztonságot féltettem, ezért a foci szurkoló narratívát ezt jobban be tudtam fogadni. És ezen változtatni az rohadt nehéz. Míg ezzel szemben mondjuk, és tudom, hogy neked ez szubhumán, vagy nemzetietlen, de hát nem véletlen tartottunk róla a népszavazást, mert úgy tűnik, hogy nem értünk benne egyet, vagy meg kell kérdezni. A háromigenes népszavazásnál én azért nem háromigent húztam ott be. Érted, hogy mire tehát gondolok? A határon túli magyaroknak az állampolgárságát nem szavaztad meg. Nem emlékszem, hogy mi volt az a három kérdés, és hogy pontosan melyik mire vonatkozott, de én ott éltem valamilyen gyanúval, ami miatt én azt gondoltam, hogy ez itt nem lesz megfelelő. És tudod, ez egy másik nézőpont szerint ez egy kurva nagy árulás azokkal szemben, akiket meg egyébként pont azok, akik nemzetiek, amikor éppen a hazánkba látogatnak, akkor már lerománoznak. Tehát baromi nehéz az embernek a viszonya ehhez az ügyhöz, még akkor is, ha egyébként alapvetően az egész identitása arra van felhúzva, hogy ő együttérző az egy nyelvet beszélő, egyvérből származó emberekkel, és utána is kilóg a száján a kapanyél, amikor egyébként rendesnek kéne lenni. Minden esetre ez például nekem nehézségeket okoz, ez az egész döntés, meg ez ezen való gondolkodás, így nem tudom, hogy hány év távlatában, de 19, mikor volt ez, 2004, vagy körülbelül, nem tudom, de akkor mondjuk 20 év távlatában. És az ilyenekre gondolok, hogy ilyen jusson eszetekbe, a Robinak nem kétségem, hogy van ilyen, mert kihívta őt több ismerőse is az elmúlt körülbelül 2 évtizedben, és elrángatták a kényelmes liberális kuckóból a centrumon túlra egy ilyen negyed jobboldaliságba szerintem. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne liberális, mert azt hiszem, ez a kettő dolog nem mond ellen, csak leginkább mondjuk a Robi is nemzetibb mondjuk, mint szociális. Én úgy látom kívülről. És ennyi. És hogy lehet, hogy neki is. Lehet, hogy neki. Hát ezért a mondatért. Hát de ez probléma, hogy az ember ez összekeveri azt, hogy baj van, hogy liberális konzervatív. Magyarországon eléggé ki van sajátítva a nemzeti gondolat, meg a nemzeti identitás. Ehhez képest meg egy kulcsos adó van, tehát nem nagyon szociális a rendszer. De ha kinyitod azt a politikatudomány tankönyvet, amiből nekünk a közgázon tanulni kellett, és a szerzői között ott van a Navracsics Tibor is, bár valószínűleg nem ez a fejezet tartozik hozzá, remélem nem is a politikai manipuláció fejezet, mert olyan is van benne, ezt is megtanítják, hogy jó közgazdász legyél. Abban azért szét vannak választva négyszögek, háromszögek, tudod, kétpólusú dolgok, hogy ezt így ezekből te összelegózhatod a saját elképzelésedet. Az, hogy ezek egyébként gyakran együtt járnak, meg mondjuk, hogy az egyik országban sokáig összetapadt, vagy nagy részt összetapad, attól még amire két különböző szó van, az a két különböző szó, az lehet, hogy 70%-ban más jelent, vagy 10%-ban más jelent, de biztos nem ugyanazt, mert ezért van rá kettő. Egyébként abban egyetértek veled, hogy vagy szimmetrikus helyzet abban, hogy mindkét oldalon, vagy ha most két oldalról beszélünk, akár is nézzük, van, jelen van ez a jelenség, de azért szerintem én továbbra is azt mondom, hogy ebben a tekintetben is egy aszimmetrikus, amit én látok belőle, persze az kis szelet, mert én például azt gondolom, meg azt látom, hogy vannak emberek, akiknél még arról se tudsz majd vitatkozni, hogy másik szilót kell használni már a profik szerint, mert ez 20 éve már nem használják. Abba se fog tudni beszélgetni se nem, hogy vitatkozni. És akkor nézzük az elithez, aki meg amint kiesett közülük egy valaki, azonnal a ellenségeivé válnak. Tehát, hogy nagyon sok ember, és szerintem 10-szer taxizol, akkor jó esélye találkozol egy olyan taxissal, aminek ha érzed, ahogy mondja a dolgokat, hogy itt felesleges bármit reagálni, mert hogy neki ez, még ha kérdez is, ez már vélemény, és nem fog, tehát nem azért van, hogy itt most inkább agitáció, mint beszélgetés. Na most, melyik taxissal, az öcsi, vagy a maci? Na igen, jó, legyen, akkor húz, vagy nem akar, kit bántsak még meg, de a lényeg, hogy szerintem nagyon sok olyan ember van, akinél fel sem merül ez. Pont olyan ez a felvetés, hogy igen, kellemetlen ezzel szembesülni, mint a nem tudást és a nem tudást meglátni. Tehát, hogyha nagyon kicsi a tudásod, akkor nem tudsz róla, hogy nagyon kicsi a tudásod sajnos bizonyos témában, és ezért vagy ugye magabiztos. Van egy ilyen paradoxon, hogy hívják ezt szépen, van erre a nem tudásról, van erre szép, biztos van latin kifejezés, de hogy minél többet tudsz, annál inkább bizonytalanná válsz abban, hogy a tudásod az elegendő az adott témakörben. De amikor még keveset tudsz, akkor nagyon magabiztos tudsz lenni. És szerintem ez is egy ilyen, hogy az, hogy feltételezni, hogy én rosszul tudom, tehát nagyon sokaknál nincs meg egyszerűen, tehát nincs meg ez a picike kis kapura, amit te mondtál, hogy valahány százalékban lehet, hogy nem csak, hogy én tudtam rosszul, de hogy a másik tudta jól. Azért rángattam le a másik oldal elemzéséről most ezt a beszélgetést ide, mert az nem fog változni, ha mi dühösek vagyunk, attól a Bohár Dániel nem viselkedik máshogy, de ha mi belátóak próbálunk lenni, és ez bazi nagy erőfeszítés, hogy azzal kezdődik, hogy lehet, hogy többeknek is érvényes az álláspontja, és aztán lehet, hogy lesz egy olyan is köztük, ahol azt mondta, hogy azt hiszem, hogy nem volt igazam. Ahhoz előbb álláspont kell. Az, aki tudod, egy megrendelésre. A tévedéshez gyilkol, kell álláspont. Vagy karaktergyilkol, vagy mész karaktermészáról, és akinek holnapra más lesz az álláspontja, mert meghallgatta a kormányinfót, az nem az ő álláspontja. Robi, amit mondani szeretnék, mert ez most tök szép, hogy magunkat figyeljük, mert saját magadon tudsz változtatni. És baromi nehéz, és nem az az én álláspontom ebben, hogy ha nem szeretem hallani, amit a másik csinál, akkor abból az következik, hogy én változtassak valamin, de mivel arra nincsen hatalmam, hogy ő mit csinál, mert az ő, én viszont én vagyok, ha a jobb világban szeretnék élni, azt tudom ezzel kezdeni, hogy én igyekszem. Érted, hogy mit mondok? Ezzel a hallgatóinkat is most arra kérem, hogy miközben mi fröcsögve őrjöngünk, hogy a Bohár Dániel meg az akárki, próbáljátok meg arra gondolni, hogy mikor változott meg a véleményetek valamivel kapcsolatban, amivel 8-12-20 évvel ezelőtt magas érzelmi viszonyulással eldöntöttétek, hogy mit gondoltok, és utána ott hagytátok azt a gondolatot a Spejzban, ahol ugye nicht kompót, mert az oroszok még nincsenek ott.